और ये भी बहुत मुश्किल है। तत्कलो मदियादि भव, मेरे उद्देश्य से यजन करो, मेरे उद्देश्य से माने भगवान के लिए धर्म का अनुष्ठान करो। 14 लक्षणों को वर्णन शास्त्र में जैसी ही विधि है उस विधि के अनुसार, वो भी मन के अनुसार नहीं। एक बात आपको सुना देते हैं, आप अपने मन के अनुसार किया हुआ बड़ा से बड़ा पुण्य भी अहंकार की वृद्धि में हेतु होता है, और शास्त्र सद्गुरु की आज्ञा से किया हुआ साधारण कर्म भी अनुशिष्ट होने के कारण धर्म हो जाता है। धर्म के साथ अनुशासन लगा हुआ है और वो वासना की निवृत्ति के लिए है। आप वासना अनुसारी कर्म करते हैं उसका नाम धर्म नहीं होता। जो शासनानुसारी शास्त्रानुसारी आचार्य सद्गुरु भगवान शास्त्र के आदेशानुसार जो कर्म किया जाता है उसमें अपनी अपना जो कर्तापन है कर्तृत्व है वो गौण हो जाता है, और अपने मन से जो किया जाता है वो अपने मन का हौसला बढ़ा देता है। आज मन अच्छा काम करा रहा है, कल मन बुरा काम करा देगा। ये तो ऐसे ही नहीं, प्रसन्न बस बात कहेगी। तो धर्म में उद्देश्य होना चाहिए भगवान, तब धर्म भक्ति हो जाता है। भक्ति में तदाकार वृत्ति का प्रवाह होना चाहिए, वृत्ति प्रवाह। भगवान के उद्देश्य से किए हुए कर्म का नाम धर्म है, और भगवान को विषय करने वाली वृत्ति का नाम भक्ति है, और स्वस्वरूप का भगवत स्वरूप से एक हो जाने का नाम स्वरूपावस्था है। यदि हमारा आत्मा परमात्मा से एक नहीं होगा तो परिच्छिन्न रह जाएगा, कटापिटा, और परमात्मा यदि हमसे एक नहीं होगा तो अचेतन रह जाएगा, दृश्य रह जाएगा, कल्पित रह जाएगा। इसलिए मनमना भव, मदभक्तो भव, मदयाजी भव, ये तीनों बड़े मुश्किल है। तब तो भगवान ने कहा कि अच्छा भाई, तो इसी मुश्किल से बचना चाहते हो तो असल में यदि लक्ष्य हो, अपना उद्देश्य हो, तो आदमी कठिन से बचना नहीं चाहता है, वो तो कठिन से कठिन काम करना चाहता है। हम कठिन से कठिन काम करने को तैयार हैं यदि उससे हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होती हो। भागवत में दृष्टांत दिया है कि ये बाणिया लोग जो हैं वो धन कमाने के लिए कितना कठिन काम करते हैं, पहाड़ पार करते हैं, समुद्र पार करते हैं, आसमान में उड़ते हैं, क्योंकि उन्हें धन प्राप्त करना है। चोर धन की प्राप्ति के लिए, तस्करो भणिक, दोनों शब्द एक साथ ही हैं भागवत। एक तस्कर धन की प्राप्ति के लिए अपने को कितने संकट में, कितनी विपत्ति में, कितने जोखिम में डाल करके धन प्राप्त करना चाहता है। आपके मन में भगवत प्राप्ति की इच्छा है और कठिन होने से डरते हैं, तो आपकी इच्छा ही बहुत कमजोर है, आपकी इच्छा ही बहुत निर्बल है। न इच्छा है, न लालसा है, न उत्कंठा है, न व्याकुलता है, न उसके लिए सर्वत। तो नारायण, फिर आप इतनी बड़ी चीज पाना चाहते हैं और इतनी बड़ी चीज पाना चाहते हैं और कठिन काम करने से डरते हैं, भगवान ने करुणा से, दया से द्रुत होकर, द्रवित होकर पिघल गए भगवान। अरे भाई, मुझे चाहता है परंतु कठिन काम नहीं करना चाहता है, तो थोड़ी आसानी तो कर देने के लिए बोले कि अच्छा भाई एक बात कर, नमस्कुरु, मनस्कुरु नहीं है वो, नमस्कुरु। योग वासिष्ठ में नमस्कार और नमस्कार दोनों शब्द आते हैं। नमस्कार और नमस्कार, रहने दो ना, ये माइक तो चलते ही है, जब बिजली आवे जब बिजली चला रहे हैं। तो नमस्कार न हो तो नमस्कार तो करो। तो नमस्कुरु, अब नमस्कुरु में किसी ने कहा कि तो महाराज साष्टांग दंडवत धरती पर बैठ जाओ। तो हमारे दक्षिण में तो ऐसी प्रथा है महाराज, बड़े बड़े लोग, चाहे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हों, वैष्णव, चाहे राज्यपाल हो, बड़े से बड़े उदय पर विद्वान होते हैं, साष्टांग दंडवत। एक दिन मैंने किसी डॉक्टर से कहा कि हमारा हाथ जो है वो उठता नहीं है, इतना उठता है, ऐसे नहीं होता है। तो उसने कहा, स्वामी जी आप किसी को साष्टांग दंडवत कभी नहीं करते होंगे, अगर साष्टांग दंडवत करते तो आपको पता लग जाता कि हमारा हाथ साष्टांग दंडवत करने में दुखता है, तो आप पहले चिकित्सा कर लेते। उसने तो महाराज बहुत गड़बड़ में डालना था, पर हमको एक श्रीमती मिल गई, उन्होंने कहा स्वामी जी आप सिर्फ इसको उठाया कीजिए, हाथ पीछे ले जाइए, आगे ले जाइए, उठाइए, और 7-8 महीने लगेंगे ठीक हो जाएगा। उस सचमुच ठीक हो गया, कोई दवा नहीं खानी पड़ी न करनी पड़ी। तो साष्टांग दंडवत करना भी हो बहुत उपयोगी होता है। बोले अच्छा भाई, उसमें साष्टांग में तो सिर चाहिए, छाती चाहिए, हाथ चाहिए, 8 अंग लगाने पड़ते हैं, ये भी बहुत कठिन है। अच्छा दोनों हाथ जोड़ दो, नमस्कुरु, नमस्कार महाराज जी, बहुत सुगम है। तो महाराज आजकल सभ्य समाज में हाथ उठाना भी बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। ये तो कई तरह का देखा महाराज, ऐसे भी देखा है, ऐसे ऐसे उठा रहे, ऐसे भी देखा, ऐसे भी कर। भगवान बोले कि नहीं, कुछ करने वाले की भी जरूरत नहीं है, तुम केवल बोल दो जीभ से नमस्कार, नमस्कार। पर वैष्णव लोगों ने नमस्कार शब्द का भी बड़ा गंभीर अर्थ किया है। अहिर्बुद्ध संहिता में जो पांचरात्रागम की एक श्रेष्ठ संहिता है, उसमें बताया कि न मे इति नमः, महाराज मेरा नहीं है, दुनिया की कोई चीज मेरी नहीं है, कोई क्रिया मेरी नहीं है, मैं भी मेरा नहीं हूं, मैं भी तुम्हारा ही हूं। नमस्कार किया, न मैं इति नमः, वैसे व्याकरण से तो नमनम नमः होता है, झुकने का नाम नमस है। जैसे मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं ना, बारंबार झुकते हैं, बारंबार झुकते हैं, नमस नमस नमस नमस नमसी नमांसी नमांसी, ऐसे बारंबार झुकते हैं। भगवान के सामने झुकना भी बहुत बड़ी चीज है, परंतु अपने मैं को छोड़कर झुकना ही नमस्कार है। प्रणाम शब्द का भी उन्होंने अर्थ ऐसे ही किया है, नमयति नामयति वा भक्तम भगवंतम वा इति, जिसमें भक्त झुक जाता है, भक्त के झुकते ही ये जथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम, भगवान भी झुक जाते हैं। अरे मामे वैश्यसी, देखो मैं प्रतिज्ञा करता हूं, प्रतिजाने त्वाम प्रतिजाने माम एव एष्यसि, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि तुम मेरे पास आओगे, बड़े प्रतिज्ञा पालक बने हो। भक्त ने कहा, भीष्म के सामने तुम्हारी प्रतिज्ञा कहां चली गई? अरे सत्यम ते प्रतिजाने, सत्य की शपथ खा के प्रतिज्ञा करता हूं। बोले बाबा ब्रजवासी गोपियों से कह दिया कि मैं नानतम पूर्वमुक्तम ही, मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। मैया से कह दिया सर्वे मिथ्याभिसंशिनहा, मैंने माटी नहीं खाई। बोले देखो तुम मेरे प्रिय हो, तुम्हारे प्रेम की शपथ खाके मैं कहता हूं कि नमस्कुरु केवल नमस नमस नमस, अपने अहंकार को नम्र कर दो, झुक जाओ मेरे सामने, मुझे प्राप्त कर लो। अब शरणागति की थोड़ी सी बात सरल सरल सुनाते हैं, ये भी सरल ही है। लोग एक छोटा सा गोल गोल रखते हैं, उसके भीतर से निकल जाते हैं, उनको अभ्यास होता है। वृंदावन में तो लट्ठे पर चढ़ने की एक कमेला लगता है, और महाराज उसको ऐसा चढ़ जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो बात तो सरल ही है, परंतु शरणागति में विशेषता ये है कि जो शरण में आता है उसके दोष गुण को नहीं देखा जाता। कैसा है आया है ना हमारे सामने, आया है विभीषण को हनुमान जी ने भगवान का गुणानुवाद सुनाया, और विभीषण के मन में जो असंभावना थी कि भगवान उनको स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, संशय था करेंगे कि नहीं करेंगे, विपरीत भावना भी थी कि नहीं करेंगे, उसको हनुमान जी की जो थोड़ी देर की सत्संगति मिली लंका में, विभीषण को सत्वगुणी पुरुष थे, सात्विक थे, दूर कर दिया उस असंभावना को, विपरीत भावना को, संशय को हनुमान जी ने दूर कर दिया, और विभीषण जी रामचंद्र के सामने आ रहे। अब नीचे न उतरे हो, और शरणागति में नीचे उतरना भी आवश्यक है, ऊपर बैठ के शरणागत नहीं हुआ गया था, ऊपर से बोले कि मैं आपकी शरण में आया हूं, अपना परिचय दिया, मैं रावण का भाई हूं, आपकी शरण में आया हूं। तो महाराज वो तो बेचारा ऊपर टंगा हुआ विभीषण, और नीचे बैठ गई कमेटी। सुग्रीव जी आ गए और हनुमान जी आ गए, दूसरे लोग इकट्ठे हो गए, क्या करना चाहिए। सुग्रीव जी ने कहा कि शत्रु का भाई है ये, हम लोगों के बीच में आएगा, हमारा भेद लेगा, अपने भाई को बताएगा, बहुत हानिकारक है, हमारी राय है कि इसको बांध के रख दिया जाए। और भगवान को बात पूरी जची नहीं तो हनुमान जी की ओर देखा, हनुमान जी तुम्हारी चाह रहा है। हनुमान जी बोले कि प्रभु इसको शरण में लेना ही चाहिए, दोनों में मतभेद हो गया हो, सुग्रीव जी राजा और हनुमान जी उनके मंत्र। सुग्रीव का स्वभाव संशयारी था, पहले रामचंद्र पर भी उन्होंने संशय ही किया था, ये कहीं बाली के भेजे हुए मलिन हृदय के न हो, जिसके चित्त में संशय रहता है वो सबके प्रति संशय कर लेता है। सुग्रीव ने कहा विभीषणों न ग्राह्य दुष्टत्वात्, सुग्रीव को स्वीकार करना उचित नहीं है क्योंकि ये दुष्ट न ग्राह्य ये साध्य है और दुष्टत्वात् ये हेतु है, नहीं ग्रहण करना चाहिए ऐसा साध्य बताते हैं सुग्रीव और उसका कारण बताते हैं दुष्ट होना। हनुमान जी ने बताया कि विभीषणों ग्राह्य साध्य विभीषण को ग्रहण करना चाहिए, शिष्टत्वात् क्योंकि विभीषण शिष्ट है दुष्ट नहीं है, इसलिए इनको ग्रहण करना चाहिए। भगवान रामचंद्र ने कहा सुग्रीव तुम्हारे तो साध्य और हेतु दोनों ही दोष पूर्ण है, ग्रहण न करना ये भी दोष है और दुष्ट होने के कारण ग्रहण नहीं करना ये भी दोषयुक्त है। और हनुमान तुम्हारा साध्य तो ठीक है, ग्रहण करना चाहिए, परंतु शिष्ट होने के कारण सज्जन होने के कारण ग्रहण करना चाहिए तो ये हेतु गलत है, तो तब कैसे ग्रहण करना चाहिए। ये वाल्मीकि रामायण में है दोषो यद्यपि तस्यस्यात् सताम एतद् अगर्हितम्, दोषी से दोषी व्यक्ति भी यदि अपनी शरण में आवे तो उसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों के लिए ये गर्हित नहीं है, ये निंदित नहीं है। वे प्रकोप बध लागे जाहु आए शरण सजा नहीं पावे, कोटि कोटि ब्राह्मण के बध का, ब्राह्मण के बध का भी दोष लगा हो और शरण में आ जाए तो मैं उसको होता नहीं। ये भगवान का निर्णय, चक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मी पीछे जाचते अभयम सर्वभूते भ्यो ददाम नेता द्रताम मामा। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री रामचंद्र बोलते हैं एक बार, केवल एक बार मेरे प्रति प्रपन्न हो जाए, पकड़ ले मेरा पाँव, सवासनी की जाचते और बोल दे कि मैं तुम्हारा हूं, अभयम सर्वभूते भ्यो ददामि, तो चाहे कोई भी प्राणी क्यों न हो चोर हो, डाकू हो, व्यभिचारी हो, नाचारी हो, सर्व हो दे गया चतुर्थ, और पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, सर्वभूते अभयम ददामि, अभय कर देता हूं, अथवा सर्वभूते पंचमी, सब भूतों से, उसके लिए फिर किसी का भय रहता ही नहीं है, निडर कर देता हूं। सर्वभूतेभ्यः, उसके लिए फिर किसी का डर नहीं, न देवता का, न दैत्य का, न वेद का, न शास्त्र का, न धर्म का, उसके पशुत्व को ही निवृत्त कर देता हूं। वो न वेद पशु रहेगा, न धर्म पशु रहेगा, न ईश्वर पशु रहेगा, न देव पशु रहेगा, उसके पशुत्व को ही सर्वथा निवृत्त कर देता हूं। अभेद सर्वभूतेभ्यो ददामि, चाहे कोई भी हो उसको अभय दान करता हूं, और सब किसी से अभय दान करता हूं। इत्येतत् व्रतं मम, ये मेरा व्रत है, जीवन का व्रत है। रामचंद्र प्रतिज्ञा के बहुत करते हैं, वाल्मीकि रामायण में एक स्थान पर आता है, अप्यहम जीवितम जज्ञाम त्वाम वासी ते सलक्ष्मण सलक्ष्मण न तो प्रतिज्ञाम संस्कृत्य ब्राह्मणे भ्यो विशेषता, जानकी मैं अपना जीवन छोड़ सकता हूं, शरीर छोड़ सकता हूं, सीता मैं तुमको भी छोड़ सकता हूं, मैं लक्ष्मण को भी छोड़ सकता हूं, लेकिन एक बार प्रतिज्ञा करके मैं उस प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ सकता। अरण्य कांड में जब सीता जी ने राम को मृत्यु प्रार्थना की थी, सलाह दी थी, वो बिना मांगे ही सलाह दी थी, अस्त्र शस्त्र छोड़ दो, यहाँ ऋषि मुनि रहते हैं और राक्षस लोग देखेंगे कि अस्त्र शस्त्र है तो हमको शत्रु समझ के आक्रमण कर देंगे, इसलिए सब अस्त्र शस्त्र छोड़। भगवान ने कहा नहीं, मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं, जो असुर यहां उपद्रव कर रहे हैं उनका मैं नाश करूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लक्ष्मण को छोड़ दूंगा, अपना जीना छोड़ दूंगा, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ूंगा। नारायण भगवान की प्रतिज्ञा है, तब व्रता मामा, जैसे एक ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा करता है, जैसे एक पतिव्रता अपने पातिव व्रत की रक्षा करती, जैसे ब्रह्मचारी का धर्म है ब्रह्मचर्य व्रत, और जैसे पतिव्रता का धर्म है पातिव व्रत, भगवान ने कहा मेरा धर्म है, मैं अपना घर नहीं छोड़ सकता। इससे भी उत्तम कोटि की बात तब आती है वाल्मीकि रामायण में, तो वाल्मीकि रामायण का तो कल बताया ना कि मंत्रा की शरण लेंगे हीन शरणागति नष्ट हो जाएंगे, कई कई की शरण लेंगे हीन शरणागति मर जाएंगे, कई कई का सत्यानाश हो गया दशरथ का मर गए, और समुद्र की शरणागति से राम जी का काम नहीं बना, और शरणागति तो सर्वोत्तम की होनी चाहिए, पर कहीं कहीं ऐसे लोग मिल जाते हैं कि इतनी सुगम शरणागति भी नहीं कर पाते हैं, उनके लिए यही कठिन हो जाती है। इसका उदाहरण भी वाल्मीकि रामायण में ही है, इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का वेश धारण किया और आकर के उसने जिस समय श्री रामचंद्र जानकी जी की गोद में सिर रखकर वन में शयन कर रहे थे। लक्ष्मण भी नहीं थे वहां, लक्ष्मण कंद मूल कंद लेकर गए हुए थे सर्वसायकाल, और श्री रामचंद्र जानकी जी की गोद में अपना सिर रख से आश्रय लेकर शयन कर रहे थे। और जैन काया इंद्र का पुत्र कवे का वेश धारण करके उसने सीता जी के वक्षस्थल पर गोस्वामी ने तो बहुत बचा के देखा है, सीता चरण क्यों चाहती भागा। वाल्मीकि रामायण ने वक्षस्थल पर प्रहार किया, पंजे मारे हो अपने हाथ से जैसे पकड़ देखा हो और पंजे मारे और चोच मारे। भगवान राम की नींद टूटी, देखा वक्षस्थल के रक्त प्रवाहित हो रहा है। उन्होंने वासन के लिए जो कुछ का आसन जो बिछाया हुआ था उसमें से कुछ निकाला और निकाल के उसको ब्रह्मास्त्र से अभिनंदित कर दिया। इतनी छोटी चीज कवे पर ब्रह्मास्त्र आ गया हो, ममता जग उठी, समग्र ममता जागृत हो गई। सीता जी को चोट पहुंचाई इसने, और न आव देखा न साव बाबा, कौवे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग सृष्टि में कहीं किसी ने किया है कभी? कर दिया। अब जयंत जब भगा अपने पिता के पास गया, उन्होंने भी ठुकरा दिया, राख को सके राम कह दो, और ब्रह्मा जी ने भी ठुकरा दिया, शंकर जी ने भी ठुकरा दिया, कहां जाए। अब देखो यही एक विशेषता आती है, नारद जी की, महात्मा नारद उदार चेता। महात्मा उसी को कहते हैं जिसका मन बड़ा हो, जिसका टीका फटी का बड़ा हो उसको महात्मा नहीं बोलते, जिसके कपड़े लत्ते बड़े साज सज्जा के हों ऐसा महाराज चमकना कपड़ा पहनते हैं, वो बाल वो कपड़े उसका नाम महात्मा नहीं होता। महान आत्मा जस्य, महान माने परमात्मा ही है आत्मा जस्य। वेदा हमेतम पुरुषम महांतम, महांतम विभुम आत्मानम मत्वा धीरो सोचते। वेदांत में महान शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म परमात्मा। सांख्य में जो महान शब्द का अर्थ है महत्तत्व, उसका खंडन करने के लिए तो ब्रह्मसूत्र में सूत्र ही है, एक अधिकरण ही है इस बात के लिए, और उसमें सूत्र है माध्वच्च। जैसे सांख्यों का महत्तत्व अवैधिक है, उन्होंने एक अवैधिक पदार्थ के लिए महत् शब्द का प्रयोग किया, वेदांत में महत् शब्द का प्रयोग परमात्मा से। ऐसा महात्मा उदार, उन्होंने देखा अरे ये तो मर जाएगा, भगवान से विमुख होकर मरेगा, तो मैं जो चाहता हूं कि सब लोगों को मरने के बाद तो कम से कम परमात्मा मिल जाए, जीवन में मिले तो बहुत बढ़िया, और जीवन में न मिले तो मरने के बाद तो मिल जाए ना। और नारद जी ने कहा ये तो बात उनकी है, विमुख है, भगवान से भाग कर किसी की शरण चाहता है। बोले अरे जा भाई उन्हीं के पास जा जहां से भय आया है, जहां से भय आया है वहीं भय निवृत्त होगा, जहां से संसार का भान होता है वहीं से संसार के मिथ्यात्व का निश्चय होगा। तो भानात्मक द्रव्यात्मक है ही नहीं, वेदांत सिद्धांत में सारे देखते हैं। सृष्टि किसी भी परोक्ष कल्पित वस्तु से उत्पन्न हुई है तो वो केवल अज्ञानांधकार है, और यदि आत्मा से साक्षात परोक्ष आत्मा से इसका भान हो रहा है तो आत्मज्ञान हो गई, ये मिट जाएगी, निवृत्त हो जाएगी, बाधित हो जाएगी। यही नियम है, जहां से आया है वहीं जाएगा। भय की समाप्ति कहाँ होगी? भयानाम भयम भीषणम भीषणाना, भय को भी भय पहुंचाने वाले। नारद जी के कहने से जयंत जी लौटे तो सही, मैं रामचंद्र जी के पास आते आते जब गिरे उनके चरणों में तो उनका मुंह हो गया दूसरी तरफ, पीठ हो गई भगवान की तरफ, सन्मुख नहीं हो सके। महात्मा की बात मानकर आए तो सही, परंतु सम्मुख नहीं हुए, विमुख हुए, उनकी ओर पीठ हो गई। अब देखो ये मां है, हमको बेटी नहीं चाहिए, बहन नहीं चाहिए, पत्नी नहीं चाहिए। माँ ईश्वरीय नियम में माँ का होना अनिवार्य है। बहन हो कि ना हो, बेटी हो कि ना हो, ब्याह हो कि ना हो, पत्नी हो कि ना हो, लेकिन माँ के बिना तो कोई होता ही नहीं है ना। माँ तो सर्व कारण कारण है। जानकी जी ने देखा, ओहो विमुख होने के कारण भगवान इसको अपनाते नहीं है, झट आंखों में आंसू भर के द्रवित हो गए, आंखों में आंसू आ गए, शरीर में रोमांच हो गए, करुणा, ये भी मेरा बेटा है, हंसी छुई तो क्या हुआ, बेटा है क्या? अपना बेटा कभी पांव नहीं नोच लेता, कभी अपना बेटा दूध पीते पीते वृक्ष फल को काट नहीं लेता है? ये तो हमारा पुत्र है। झट दोनों हाथ से उठाया और उसका जो मुंह है वो भगवान के चरणों की तरफ कर दिया, और भगवान का वो ब्रह्मास्त्र जो उसको खदेड़ता जा रहा था इंद्र के पास गया, ब्रह्मास्त्र रुक गया, वहां से भगा ब्रह्मा के पास गया, वो ब्रह्मास्त्र रुक गया। अब जब भगवान के पास आया और भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। देखो इसमें जयंत का अपना बल बिल्कुल नहीं है, हमको मां चाहिए, मां, और मां की करुणा ने इसको शरण बोलते हैं। शरणागति अपना प्रयत्न नहीं है, शरणागति और भगवान की स्वीकृति है। भगवान चाहे मां के रूप में हो, चाहे पिता के रूप में हो, और फिर कभी उसकी चूक नहीं देखते हैं, भूल नहीं देखते हैं। एक बार शरण में आ गया तो रहत न समुचित चूक किए कि करत सुरत सौवार ही है कि यही अग बधु व्यास जिन बाली, सोई सुकंठ सुनकी सुचाली, सोई करतूत विभीषण केरी, सपने यही न राम ही है, यदि रहत न प्रभु चित चूक किए कि कर्क सुरत सौवार ही है कि ये शरणागत अक्कल, शरणागति धर्म, शरणागति भाव और शरणागति बोध, इनके बारे में कल सुना। स्वर प्रभाव श्रुति हृदय लघो व्यापिनी मनोरुक्तियों भाव प्रभाव विस्फुरत प्रपूर्णा श्री पूर्णानंद तीर्थागम निगम रसोल्लास संपन्न राघव मंजूषा का विवाणी मम मन सिमना मंदिरे साकश्री गीता श्री का कथन है। सब सब सब जितने भी शास्त्र हैं सब सब सब इनका सार है गीता। सर्व शास्त्र नहीं गीता, गीता केवल कर्तव्य शास्त्र है, कर्म शास्त्र है, उसी में उसकी समाप्ति बड़े होने से गीता ब्रह्म विद्या है। इसलिए साधारण लोग जहां रहते तथे रहते हैं वहीं तक की बात यदि गीता है जो तत्वदर्शी महात्माओं का अनुभव है उसका वर्णन न है तो गीता सर्व सर्वशास्त्र है ना। तो गीता क्षत्रिय को युद्ध करने के लिए बताते हैं, ठीक है, उसमें धर्म है, धर्म आदि युद्ध क्षय हो गया क्षत्रिय से। ब्राह्मण को जो ब्राह्मण का धर्म है अध्ययन यजन दान उसका भी उपदेश करते हैं गीता। धर्म का जो लक्ष्य है सार है वो है बाहर बिखरी हुई इंद्रियों को और फैले हुए बिखरे हुए मन इकट्ठा करके आत्मा का अनुभव कराना, अपने स्वरूप का अनुभव कराना। गीता धर्म कर्म का जो उपदेश करते हैं वो अपने दिल को जगह जगह फेंकने के लिए नहीं बल्कि फेंके हुए दिल को समय ऐसे स्थान पर लाने के लिए है जहां वो आत्म साक्षात्कार के योग्य हो जाए और आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप ब्रह्म उससे एक हो जाए। एक ज्ञान वो होता है जिसको जानकर कुछ करना पड़ता है, जिसको जानने का संस्कार होता है। भिन्न भिन्न मजहबों में संप्रदायों में वो संस्कार अलग अलग रीति से होता है। यम पृथक धर्म करना पृथक धर्म फलशील पृथक धर्म समर्थन के तस्मय धर्मात्म भगवान का एक स्वरूप है धर्म। लोग अलग अलग धर्म का आचरण करते हैं, अलग अलग धर्म का फल चाहते हैं, अलग अलग धर्मों से भगवान की पूजा करते हैं, परंतु भगवान तो एक ही है। धर्म भगवत प्राप्ति का साधन है, चरित्र की प्रधानता से है पहली बात, संयम की प्रधानता से है दूसरी बात, अंतकरण की शुद्धि की प्रधानता से है तीसरी बात, और शुद्ध वस्तु के साक्षात्कार में जिज्ञासा के द्वारा अथवा ज्ञान के द्वारा साधन करें, ये चौथी बात। जब अंतिम वस्तु का साक्षात्कार करना होता है तब हम लोग उपनिषद में पढ़ते हैं अन्यत्र धर्मात् अन्यत्रा धर्मात् अन्यत्र च कृता कृता अन्यत्र भूताच्च अव्याच्च। वो धर्म से भी परे है, वो अधर्म से भी परे है। जो कार्य है उससे भी परे है, जो कारण है उससे भी परे है, जो हो चुका है उससे भी परे है, और जो आगे होगा उससे भी परे है। ऐसी एक वस्तु है, उसको ध्यान लेने के बाद कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, कोई भी त्यक्तव्य शेष नहीं रहता, कोई भी ज्ञातव्य शेष नहीं रहता, कोई भी प्राप्तव्य शेष नहीं रहता। ऐसा ही क्या है, ऐसी एक वस्तु है। गीता यदि अंत है उसका निरूपण नहीं करें तो गीता अर्थियों के लिए होगी, कामियों के लिए होगी, सकाम निष्काम धर्म पालन करने वालों के लिए होगी, स्वर्ग वैकुंठ में जाने वालों के लिए होगी। जो इसी जीवन में सत्य का साक्षात्कार होता है, जो ब्रह्मज्ञानी लोग इसी जीवन में अनुभव करते हैं, उस वस्तु का मार्ग बताने वाली है। तो अन्यत्र धर्मात् अन्यत्रा धर्मात् ये श्रुति, और दूर मतो विदितात् अविदितात् अधि। वो विदित कार्य से भी पृथक है और अविदित कारण से भी अलग है, जिसमें कार्य कारण भाव है ही नहीं, ऐसी ही वस्तु का ज्ञान प्राप्त होने का। कुछ ठीक है, महाभारत में शांति पर्व में उसका निर्णय दे दिया, त्यज धर्मम अधर्मम च उभे सत्यानृते त्यज, भीष्म पितामह कहते हैं उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्त्यज, त्यज धर्मम संकल्पात् अधर्मम चाप्यलिप्सया उभे सत्यानृते बुद्ध्या बुद्धिं परम निष्ठया। धर्म और अधर्म दोनों को छोड़ो, सत्य और झूठ दोनों को छोड़ो, और जिस बुद्धि से धर्म अधर्म सत्य असत्य छोड़े जाते हैं उस बुद्धि को भी छोड़ो। वो बुद्धि कैसे छूटती है इसके लिए बताया, परम तत्व का परम वस्तु का निश्चय हो जाने। धर्मम असंकल्पा सम्यक को की कल्पना छोड़ दो, धर्म की जाए। अधर्मम चाप्य लिप्सया वासना तृष्णा लिप्सा छोड़ दो, अधर्म छूट जाएगा। बुद्धि से जब विचार करोगे तो सत्य तो नहीं हो सकता और असत्य की सत्ता भी नहीं हो सकती। इसलिए बुद्धि से सत्यानंद का जो भेद है उसको छोड़ो और बुद्धि परम निश्चया परमार्थ परमार्थ तत्व का निश्चय करके बुद्धि का भी परित्याग कर दो। ये मैंने शुरू शुरू में ही कहा आप लोगों को कह, वैसे व्याख्यान की शैली ये होती है कि पहले सरल से सरल बात कही जाए, जैसे बोल साल की कोई बात हो, बीच में व्याख्यान को गंभीर बना दिया जाए और अंत में इतना मधुर हो जाए कि दो कल्प सुनने के लिए आ गए। व्याख्यान की शैली ये है, पर हमने आज जो बात बीच में कहनी चाहिए वो कह गई है, मतलब जो बात कही जा रही है वो स्तुति शास्त्र सम्मत है और महात्माओं के अनुभव के अनुसार है। सिद्ध वस्तु का जैसा स्वरूप है उसी का ये संकेत है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पहले अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, ये भगवान की आश्वासन वाणी है, खास करके हमारे सर्वोत्तम धर्म में।